यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी गुरुवार सन 2051 तदनुसार 18 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संग करने वाले और साधन की चाहना करने वालों के लिए खास बात है, बातों को मन लगा करके सुने। उन बातों में जो श्रेष्ठ बात मालूम देती हो और अपने लिए शुभ मालूम देती हो, उस बात को हृदय से धारण कर ले, पकड़ ले। अगर रोजाना एक एक बात ऐसी पकड़ी जाए तो साधन सामग्री बहुत हो जाएगी। जो साधन बढ़िया मालूम देता हो और मैं कर सकता हूं ऐसा मालूम देता हो और इससे बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा मालूम देता हो, ऐसे साधन को बड़े जोरों से पकड़ लेना चाहिए, उसमें दृढ़ता से स्थित होना चाहिए, अपने जीवन का ध्येय मानना चाहिए। खास हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको, उसे तो अपने प्राणों से भी प्यारा, प्राण छूट जाए परंतु ये बात न छूटे, ऐसा दृढ़ता से उस बात को पकड़ ले, बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है। सुन लिया छोड़ दी, सुन लिया छोड़ दिया, सुन लिया छोड़ दिया, अच्छे लगे और छोड़ गए, भूल गए। बातें कैसी बात सुनते बहुत अच्छी हुई कि बताओ याद नहीं है, उसका जल्दी उद्धार नहीं होता। उस साधन पर आरूढ़ हो जाता है तो उसको देरी नहीं लगती है। एक बात बताऊं, ध्यान दें आप लोग, संसार के जो काम है वे जल्दी सिद्ध नहीं होते। कोई धन प्राप्त करना चाहता है, कोई मान प्राप्त करना चाहता है, कोई निरोगता प्राप्त करना चाहता है, कोई अपनी बड़ाई हो जाए, वाह वाह हो जाए उसको चाहता है, तो ये तत्काल हो जाए ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, बनने और बिगड़ने वाली चीज है, जो परिवर्तनशील वस्तु है वो तत्काल नहीं रहती। परंतु सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो नित्य है, उसकी प्राप्ति में समय नहीं लगता। हमारे भाई बहनों ने प्राय ये समझ रखा है कि धीरे धीरे काम होगा, पहले धारणा ही ऐसी कर ली है तो यह धीरे धीरे ही होगा। मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं, हम सब के सब परमात्मा की छत्र छाया में है। और कल्प वृक्ष होता है उसकी ऐसी महिमा सुनी है कि नीचे जाकर उस वृक्ष के नीचे जाकर जो कामना करे वही सिद्ध हो जाती है। एक ऐसी कहावत सुनी है कि रास्ते चलते चलते घाम में विश्राम लेने के लिए गया, उस वृक्ष के नीचे ठहरा, तो वो कल्प वृक्ष था। उसने कहा भाई ठंडा जल मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, पी ले। तो ठंडा जल की मटकी आ गई और जल पिया तो बड़ा अच्छा हुआ। अब थोड़ी हवा आ जी आ जाए, हवा तो उस ठंडी में थोड़ा आराम ले ले, ठंडी हवा भी आ गई। उसके यहाँ एकांत है कहीं बाघ आ गया तो बाघ भी आ गया, खा गया। अब कल्पना करे तो बुरी कल्पना क्यों करे बताओ? जैसे आप हम सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं, कहते हमारी उन्नति तो नहीं हो गई, हम तो ये काम कर सकेंगे ही नहीं, हमारे तो उम्र में ही नहीं होगा, बस ताल लग गया। और जल्दी कल्याण नहीं होगा, इतने बैठे नहीं कितना कल्याण होगा, जल्दी नहीं होता। हो जाए तो पांच सात दस देखने को तो नहीं मिलते। मैंने एक से कहा कि जल्दी हो सकता है कि कल्याण होकर थोड़ी भी थोड़ी दिखती तो नहीं, जल्दी नहीं होता। अब स्वयं ही जब ऐसा मान लिया उसको जल्दी कैसे होगा? अपने आप आड़ लगा ली कि जल्दी कल्याण नहीं होता। देखो इतने वर्षों से ये करते हैं, इतना से ये साधु इतना काम करते हैं, इस 30 वर्षों से सत्संग करते हैं, ये 50 वर्षों से सत्संग करते हैं, ऐसे आप देखोगे तो देखते रहो, नहीं होगी सिद्धि। और मेरी तो आज ही होनी चाहिए, आज ही हो सकती है परमात्मा की प्राप्ति, तो आज ही हो जाएगी। ये जो मान रखा है कि हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं है, भगवान ने हमारे पर कृपा नहीं की है, हमें उससे महात्मा नहीं मिले हैं, आजकल का जमाना अच्छा नहीं है, आजकल शोभा संगत अच्छी नहीं है, आजकल के पुरुष अच्छे नहीं है, आज कलयुग का जमाना है, ऐसी कितने कितने कल्पनाओं करके आड़ लगाया हुआ है। अब ये आड़ स्वयं लगा लेते हैं तो दूसरा दौर कौन करे इसको? उसके लिए कठिन नहीं रहती बात। हम भी इतने दर्शन करते हैं, कुछ हुआ तो नहीं। तो नहीं हुआ तो जल्दी कैसे हो जाएगा? किसी के हुआ तो नहीं, ऐसी अटकल लगाई हुई है, अब क्या करें? मेरे कहने पर विश्वास होता नहीं। एक बार की बात है, मैंने कहा परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो सकती है तो आपको क्यों नहीं हो गई? सभा में यूं कह दिया तुम्हारा हो गई। अरे हमारे नहीं हुई तो तुम्हारे कोई नहीं होगा, कोई कायदा है क्या? किसी को नहीं हुई हो, किसी को वर्षों से हुए नहीं हुई, परंतु ये सिद्धांत से बात ऐसी है कि परमात्मा की प्राप्ति ये वर्तमान की वस्तु है, ये भविष्य की वस्तु नहीं है। जो चीज बनाई जाती है वो भविष्य होती है, वर्तमान की नहीं होती। कि रोटी लाओ, कि रोटी बनेगी भाई, बनेगी तो मिलेगी, वो कैसे मिल जाएगी? कि अभी एक पेटी लाओ भजने की, तो भाई यहाँ है नहीं, लाएंगे तो मिलेगी। कि तो हम चलो किला देखेंगे, गढ़ देखेंगे, तो वहां जाओगे तो दिखेगा, जगह से दिखेगा, कभी दही का दूध, दूध का दही बना दो, समय लगा कैसे बना दे? तो ऐसी चीजों में देरी लगती है। जो चीज मौजूद है, जिसे जाना नहीं है, किसी को लाना नहीं है, जिसमें दूध से दही बनाना नहीं है, एक नई रोटी बनानी है, इन चीजों में देरी लगती है। पर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो परमात्मा की प्राप्ति सब देश में है, यहाँ भी है, जहां मैं वहां भी परमात्मा है, और भविष्य मिले, पीछे मिलेगी, कल मिलेगी, अरे आज है, आज है और अभी है और यहाँ है और वो सबके है तो मेरे भी है, अरे सब में है तो मेरे में भी है। ऐसा हो सकता है कभी कि एक में तो न हो, दूसरे सब में व्यापक भगवान हो, यहाँ नहीं हो और सब जगह हो, और अभी न हो और समय में हो, ऐसे परमात्मा हो सकते हैं? ओ परमात्मा हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता परमात्मा, किसी का और किसी का न हो, जिनका अंतर शुद्ध है उनका है, शुद्ध नहीं उनके लिए नहीं है। ये तो शुद्धि होने पर ही हो गई, तो होने पर ही हो गई। हम सबके सब परमात्मा रूपी कल वृक्ष से नीचे विराजमान है। हम कल्पना कर लेते हैं दूरी की, अब उसको उसको दूर कौन करे? ये आड़ केवल हमारी खुद की लगाई हुई है, ये स्वतः देरी नहीं है। अब ये बात मेरी मानक कैसे हुई? तो नहीं हमारे को कैसे हो जाएगी? सज्जनों, मैंने संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, विचार से भी युक्ति संगत बात दिखती है, शास्त्र सम्मत है और अनुभव कर दे तो अनुभव सिद्ध है, ऐसी बात है। आप अपने को मानते हैं कि तो मैं हूं, आप अपने को सबसे नजदीक मानते हैं कि मैं हूं, आप मैं से नजदीक कौन है? मैं से नजदीक नहीं, मैं ही हूं, नजदीक से नजदीक मैं हूं। आप माने चाहे न माने, शास्त्रों की बात है, आप हो, आपसे नजदीक परमात्मा है। रामायण में आया है, विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब ध्यान देकर सुने इस बात की, तो थोड़ा अर्थ करता हूं। विषय, ये विषय हुआ, नेत्र है इनका, विषय है ये, नेत्रों से हमने देखा तो ये विषय है। विषय कर्ण, वो कर्ण का नेत्र, ये कर्ण है, इस आंख से हम देखते हैं तो विषय कर्ण, और कर्ण का प्रकाशक है प्रकाश ज्योति, तो विषय है उससे नजीक हमारे आंख है, आंख से ही प्रकाश को प्रकाश करने वाले ये प्रकाश है, तब ये देखता है। विषय करण और सुर प्रकाश और जीव, जो स्वयं कहता है कि मैं देखता हूं, ऐसा वो जीव। विषय करण सुर और जीव देखने वाला, तो विषयों को तो कर्ण प्रकाशित करता है, कर्ण को देवता प्रकाश कर, विषय प्रकाश, और प्रकाश को जीव प्रकाशित करता है। अगर देखने वाला ना हो, विषय भी हो और सब कुछ हो, पर देखने वाला नहीं हो तो कौन देखेगा? तो विषय करण सुर जीव समेता, एक एक ते एक सचेता, एक से सचेत है, विषय से प्रकाश करने वाला है इंद्रिय, इंद्रियों को प्रकाश देने वाला है देवता, देवताओं को प्रकाश देने वाला है जीव, और जीव को भी प्रकट करने वाला है परमात्मा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता जीव हुआ, और सब कर परम प्रकाशक जीव हुआ प्रकाशक, और उस जीव को भी प्रकाशित करने वाला और परम प्रकाशक, उसे आखिरी प्रकाशक कोई नहीं है, वो आखिरी हद है। इंद्रिय भी है परा, अर्थ अर्थे भी से परम, मना मन शस्त्र परा, बुद्धि बुद्धि आत्मा परम, आत्मा पर और बुद्धि आत्मा, आत्मनस्तु पर बुद्धि, बुद्धि आत्मा पर शस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि पर तस्तु सा, इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रिय भे परंग मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परत महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुष स पर पाशक पुरुषार्थ परापरत भक्त्या लब्ध समय पुरुषार्थ न परम साकाष्ठा परागति ये तैतरीय उपनिषद में आता है। गीता में इंद्रियाणि प्राण्या उरिंद्रिय परम मन वंशस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स ये गीता में आता है। तो बुद्धि से भी परे है और इसमें जीव समेता और सब कर परम प्रकाशक ये तो प्रकाशों का जीव जीव तो देवताओं को देवता कर्ण को कर्ण विषय को प्रकाशित करता है और जीव जीव का भी प्रकाशक वो परमात्मा। गोपियां कहती है नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् देखन सारथी तो विश्व गुप्त जय सख उदेवान सात्वतांकुले। गोपिका कहते नखलु गोपिका नंदनो भवान आप केवल यशोदा नंदन नहीं है केवल यशोदा के बच्चे हो यही बात नहीं है। नखलु गोपिका नंदनो गोपिका के नंदन यशोदा के नंदन कौशल्या नंदन ऐसे नखलु गोपिका नंदनो भवान तो कौन है भाई अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् अखिल देही जितने सही धारी है स्थावर जंगम उद्भिज है जीव है अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् बोलो जो अंतरात्मा है स्वयं है वो अंतरात्मा उसको भी देखने वाले उसको भी प्रकाश देने वाले उसके भी कारण प्रकाशक वो आप हो। अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् विघ्न सारथी तो विघ्न ब्रह्म जी का नाम है ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी विघ्न सारथी तो विश्व गुप्त ये संसार की रक्षा के लिए प्रार्थना करी तो सख उदयवान सात्वतांकुले हे सखे आप सात्वतांकुल उदयवान आप वृष्टि पंक्षियों में उदय हो गए प्रकट हो गए। तो उदय होता है क्या वो सूर्य का जन्म होता है सूर्योदय हो गया तो सूर्य जन्म गया ये नहीं है। सख उदयवान सात्वतांकुले सात्वत वृष्टि पंक्षी यादव उनके कुल में आप प्रकट हुए हो तो आप केवल गोपिका नंदन नहीं हो अखिल देही नाम अंतरात्मा है संपूर्ण प्राणियों मात्र के जो जीव है उसको भी देखने वाले उसको भी प्रकाश देने वाले उसको प्रेरणा देने वाले आप हो। तो आपसे नजीक है परमात्मा आप परमात्मा का प्रकाश करने वाले हो जो आपका जीवात्मा है उसको प्रकाश करने वाले तो वे परमात्मा सबके प्रकाश करने वाले हैं। उसमें क्या किया है उसे पर कह करके साकाष्ठा सा परागति का है। अब थोड़ा ध्यान दें थोड़ा मन लगावें बुद्धि लगावें उसे समझने के लिए। ये पर कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि विषय यहां हुआ कर्ण यहां हुआ देवता यहां हुआ और वो प्रकाश के नौ जीव यहां हुआ उस जीव के आदमी ऐसे है। ये विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सचेता मन प्रकाशक है सब कर परम प्रकाशक है परम प्रकाश। तो परम प्रकाशक कहने से क्या हुआ कि इस जीव इसको देखने वाले एक जीव होगा आप संपूर्ण जीवों के प्रकाशक हैं। ये प्रकाश एक है तो वो परम प्रकाशक है सबका अंतर्यामी सब में। तो सबका अंतर्यामी ये नहीं बीच बीच में बैठे कोई ऐसा नहीं विषयों को भी प्रकाशित आप करते हैं इंद्रियों की प्रकाशित आप करते हैं देवताओं की प्रकाशित आप करते हैं जीवों की प्रकाशित आप करते हैं ऐसे आप परम प्रकाशक सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब जगह मौजूद है आप। केवल आंख से देखे इस विषय को ही प्रकाशित नहीं करते हैं आप देखते हैं सुनते हैं समझते हैं बोलते हैं सबको प्रकाशित करते हैं इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। नयन बिन देख बिन्न की तरह देखते हैं, बिना गाना सुनते हैं, बिना पैगो चलते हैं। सर्वतः पानी पादन सर्वतो शिशो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोक सर्वृत्ति सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वच निर्गुणम गुण भोक्ति च बहिरंतस्थ भूतानाम असरम चरमेव च सूक्ष्म दूरस्थम शांति के तत् गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि कहते के जिसको मैं कहता हूँ। गीता कहती है सर्वथा पाणी पादन तक सब जगह भगवान के हाथ है, सब जगह चरण है, सब जगह मस्तक है, सब जगह अक्षिशिरो मुखम मुख भी सब जगह है। हम भगवान का पूजन करें तो यहाँ ही हम चरण धो लें, चरण डाल दे, चरण जल डाल के भगवान चरण धो दिए, यहाँ ही भगवान को आसन करा दिया, यहाँ ही भगवान को स्नान करा दिया, यहाँ ही भगवान के पुष्प चढ़ा दिए, चरणों में यहीं चढ़ा दिए, मस्तक पर भी यहीं चढ़ा दिए और दीपक यहीं दीपक दिखा दिया, यहाँ ही भगवान भोजन करा दिया, तो यहाँ सब तरह यहाँ है भगवान पूरे के पूरे, अधूरे नहीं है। सोने का पासा हो एक ढीला हो सोने का, उस सोने के पासे में कौन सा गहना कहाँ नहीं है बताओ आप। नाक पहनने की नथ भी उसमें है, अंगुली में पहनने की बीटी भी उसमें है, कानों में पहनने वाला कुंडल भी उसमें है, हाथ पहनने का कंकड़ भी उसमें है। जहां चाहो वहां से वो चीज निकल जाएगी। कौन से पास में कौन सी जगह कड़ा है, कौन सी जगह कंठी है, कोई कह सकता है? सुनार उसी से बना के बता देगा। दवात और कलम आपके पास में है तो उस कलम में कौन सी लिपि है, हिंदी है, उर्दू है, कर्नाटकी है, अंग्रेजी है, कौन सी भाषा नहीं है? क्या उसमें बंगला नहीं है? क्या उसमें हिंदी नहीं है? क्या उसमें कर्नाटकी नहीं है? क्या उसमें उर्दू नहीं है? क्या उसमें फारसी लिपि नहीं है? आप चाहो सो लिपि उसे लिख सकते हो, उसमें सब है, लिखने वाला चाहिए। ऐसे भगवान क्या सोने का पासा और स्याही इनसे भी कमजोर है क्या? तो वो कहां नहीं है? भगवान ने वाल्मीकि से पूछा कि मैं रहूं कहां रहूं महाराज? तो कहता मैं आप कहते रहूं कहां, आपने ये पूछ लिया, मैं पूछ तो सकता हूं, मैं आपको पूछते हुए संकोच करता हूं, तो मैं ये पूछता हूं आप जहां नहीं है देव कहीं वो कर दो, फिर उसमें से चुनकर मैं थोड़ा बता दूंगा। आपने चीज का पूछ मैं कहां रहूं, मैं पूछ सकूचा हूं, मेरे संकोच होता है पूछने होते, आप ये बता दो कि यहां यहां मैं नहीं हूं, उनमें से चुनकर थोड़ा मैं बता दूंगा। कैसे बताऊं कहां नहीं हुआ ये रहूं कहां बताया ना, वाल्मीकि से पूछा है। और वहां प्रयागराज में क्या नाम है यागृषि भरद्वाज ऋषि, हमारी आज हालत ये है भाई, भरद्वाज ऋषि से पूछते हैं तो हम कहीं मग जाए किस रास्ते जाए, तो भरद्वाज जी रास्ता पूछते हैं, क्योंकि परमार्थ पर पथ परम सुजाना, गोस्वामी जी कहा परमार्थ मार्ग में बड़े सुजान है, तो जानने वाले से मार्ग पूछा जाए। और वाल्मीकि जी से स्थान पूछा तो रामायण, राम का आयन नाम स्थान, राम जी का आयन रामायण का अर्थ है राम जी का स्थान, तो स्थान बना हुए वाल्मीकि जी है, तो वाल्मीकि जी पूछे कहाँ रहो स्थान कहाँ बनाया आपने, जो ऋषि जानकार उसी से वो बात पूछते हैं भगवान। तो वाल्मीकि जी कहे आप कहाँ नहीं हो महाराज, तो कहाँ नहीं हो वो बता दो, फिर मैं बता दूंगा। भगवान चुप हो गए। आप कहो नहीं कहूं, कहाँ नहीं हो फिर तुम्हें दुखाऊ उठाऊ, फिर आपको स्थान बताऊंगा। एक बात, दूसरी बात बताई, जिनके भगत हैं उनके हृदय में रहो, तो भी 14 स्थान बताए। 14 स्थान लोचन सातक जिन करी राखे, रहे दर्शन जलधर अभिलाखे, निद्रे सिंधु शरीर सरभारी, रूप बिंदु लई मोह सुखारी। ऐसे जो रूप बिंदु का आपका ऐसा हृदय उनमें आप रहो, और 14 स्थान बताए। तो क्या बताया कि ऐसे ऐसे भगत है उनके हृदय में आप रहो, मानो ऐसे लक्षण वाले के हृदय में विशेष आशय प्रकट होते हैं आप। पहले तो सब जगह परिपूर्ण है उसको बताया, और उसके बाद में बताया ऐसे रहो, उसमें किसी जगह महाराज शिव सौमित्री समेत आप चैतन्य रहो, कहीं आप बसो महाराज आप निवास करो, कहीं सीताराम जी रहो, कहीं राम जी रहो, कहीं राम लक्ष्मण तीनों रहो, ऐसे 14 स्थान बताए इनमें रहो। ऐसे बता करके महाराज अभी आप लीला से पूछते हो तो चित्रकूट प्रभु को निवास आप चित्रकूट में बता रहे, तीनों बातें कह दी। कहाँ रहूं तो सब जगह हो, और कहाँ रहते हो कि जहां भगवान का भक्त है। जाहे न चाहिए कब हु कछु, जाहे न चाहिए कब हु कछु, अब तुम सन सहज सनेर, बसो निरंतर ताशूर सो राउर निज गए। आपका घर खास गए तो बताऊ मैं कह रहे हूं कि जाहे न चाहिए कब हु कछु, कभी किसी अवस्था में मृत्यु जैसे संकट में भी और बड़े भारी आफत में भी, जाहे न चाहिए कब हुर कसु, कभी किसी समय में कुछ भी चाहना ना हो, और तुम सन सहज सने आपसे स्वाभाविक ही प्यार हो, आप मीठे लगते हो, बस वो निरंतरता सुर उसमें निरंतर रहो, और निरंतर हृदय नहीं आती है। गोस्वामी जी के शब्द बड़े तुलवे हैं, उसके निरंतर व्यव क्यों को सो रहा और निज गए, वो आपका घर है। कि दूसरा चाहता है तो वो घर तो रुका हुआ है हमारा, धन चाहता है तो उसका वो घर तो धन धन से रुका हुआ है, जो स्त्री पुत्र चाहता है स्त्री पुत्र से रुका हुआ है, जो मान बढ़ाई चाहता है मान बढ़ाई से रुका हुआ है, वो जिस चीज को चाहता है वो स्थान तो रुका हुआ है, खाली नहीं है महाराज। आप उस जगह आपके ठोर रहने लगे बताऊ मैं, जाहे न चाहिए कब हो कस, कुछ नहीं चाहिए कभी किसी अवस्था में जाकर, स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि किसी अवस्था में, संपत्ति में विपत्ति में सुख में दुख में अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति में कभी भी जाहे न चाहिए कब हो कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तापुर उसके हृदय में रहो महाराज। ये आपका खास सो राउर निज के आपका खास घर है, वो वहां रहो आप, यमुना भगवान रहेंगे। तो 14 स्थान बताया, उनमें जो स्थान आपको बन सके आप रामायण पढ़ करके देख लो भी ऐसे मैं कर सकता हूँ, ऐसी मेरी शक्ति है ऐसे कर सकता हूँ, भगवान जाएंगे वहां पर। कैसी विलक्षण बात बताई, जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, और भरे निरंतर वो न पूरे तिनके हृदय सदन तवरूरे। तुम्हारे रूढ़ो स्थान रूढ़ो पढ़िया खास है जैसलमेर की भाषा, यार रूढ़ी है रूढ़ी बढ़िया है, जो राउर नहीं गए वो रूढ़ा है, अभी का रूढ़ा रूढ़ गए वो घर बड़ा बढ़िया मेरे घर है महाराज, वहां पूछो आप रूढ़ो मन बढ़िया, जो जैसलमेर की भाषा है रूढ़ा, तो उसे वो कहते हैं वो मैं आपका घर वहां रहूं महाराज। तो इसलिए घर बताए, फिर बताया तीसरे नंबर में बताया कि अभी चित्रकूट में निवास करो, वहां सब जगह ठीक रहेगा आवश्यक है। तो स्थान बताने वाले से स्थान पूछे भगवान रामायण बताने वाले ने, तो इसलिए पूछे तो उन्होंने कह दिया जहां नहीं हो वो बात कहो, पहले तो ये बात बताओ, तो कोई जगह खाली है नहीं, कोई समय खाली है नहीं, कोई घटना खाली है नहीं, कोई सुखदायी दुखदायी परिस्थिति खाली है नहीं, कोई जागृत स्वप्न अवस्था कोई खाली है नहीं, बालक जवान वृद्धावस्था अवस्था कोई खाली नहीं है, देश कोई खाली नहीं है, वस्तु कोई खाली नहीं है, घटना कोई खाली नहीं है, क्रिया कोई खाली नहीं है, व्यक्ति कोई खाली नहीं है, सब में भगवान ठसा ठस भरे हुए हैं। मैं अवकाश नहीं दूसरी जी को, भूमात शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, भूमा व्यापक भूमा अचल, और अचल है वो सदा है, चले छोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ खाली जगह जा सकता है, ये खाली जगह ही नहीं, कहा वो ठस ठसा ठस भरा हुआ ऐसा है, सूची भेज दिया, एक सुई भी बीच में नहीं आ सकती, एक बाल भी बीच में नहीं आ सकता, जगह है नहीं, भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तो सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा, ये बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता, आप ऐसे हो तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति में समय क्यों लगे बताओ आप, तो क्यों लग रहा है, हमारी असली इच्छा नहीं है, जा ही न चाहिए कब हो कछु, अरे तुम सने सहज सने ऐसा बना लो आप, फिर नहीं आओ तो मेरा कान पकड़ो देना, तो मेरी बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती रामायण की होगी, राम भगवान तुलसीदास जी महाराज की, और होगी वाल्मीकि जी की, हमारी क्या बेइज्जती होगी, हमने तो है जैसे कह दिया, कार्ड आया कार्ड दे दिया, आपको लिफाफा दे दिया, वो क्या कर डाकिया बेचारा डाक वितरण करने वाला, तो वे इतने इज्जतदार है तुलसीदास, जमान जमान तो आदमी हरेक के लेता है, वही हरेक आदमी मैं जमान देता हूँ, तुम्हारी इज्जत क्या है, तो इज्जत है उनकी, सत्य वचन आधीनता परती है मात्र समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान, तुलसीदास जमानत लेते, तुलसी जमानत है, पर ऐसे हो तो जाओ आप उसी जमानत लेंगे, हरे के जमानत कैसे ले लेंगे, जमानत इज्जतदार की दी जाती है, हरे की थोड़ी दी जाती, कौन विश्वास करे उस राज कैसे विश्वास करेगा, तो तुलसीदास के मैं जमानत लेता हूँ, चाहिए न चाहिए कब हो कसू, तुम सद सहज सने, सहज सने जैसे अपने आप पर सहज सने हरे का मैं जीता रहूं, ये वो जीने की इच्छा करता है क्या, अरे अनिच्छा है ही नहीं, हरदम मैं रहूं ये इच्छा है सुधे, ऐसे सहज सने स्वाभाविक बसो निरंतर दासोर क्यों सो राउर निज गए, कैसी बिजार बात है, आपका नाम मोती है, अरे हंसनी जी आ जा और निस्तर सुने आपके शिष्य को मारो हमारा, तो भगवान तुम वहां रहो तो वहां प्रकट हो जाओ, वहां रहोगे आप रहते ही हो, पूछा है तो पूछा है तो पूछ ले मार्ग किस मार्ग है, फिर वो सुनने वाले को जाना कर्तव्य हो जाता है, नहीं तो पूछाने वाले क्या इज्जत रही, वाल्मीकि जी बताते हैं तो उस घर में अगर भगवान न रहे तो वाल्मीकि जी क्या इज्जत रहेगी, क्या राम जी की इज्जत होगी, अनजान से पूछा ऐसे, वो पूछा ही क्यों, पूछा बताते आप रहते क्यों नहीं, नहीं रहते तो क्यों पूछा उसने, क्या जवाब है इसका, वहां रहना पड़ेगा, तो इस तरह से भगवान का स्थान है, तो कहाँ नहीं है वह सब जगह ही है, और विशेषता से भक्तों के हृदय में रहते हैं ये बताया, और अभी चित्रकूट में विराज ये बात बताई, तो भगवान सब देश में सब काल में सब वस्तु में, उसी प्राप्ति में देरी क्यों है बताओ, केवल अपनी इच्छा, इच्छा मात्र से परात्मा मिलते हैं, संसार की चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती, इच्छा करोगे और उद्योग करोगे और प्राप्त होगा साथ तो मिलेगी, क्या प्राप्त नहीं तो इच्छा करो उद्योग करो नहीं मिलेगा, ज्यादा धन कमाने के लिए घटा लग जाए उल्टा देने के देने पड़ जाते हैं, भगवान की घाटा नहीं पड़ता, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोग इतना साधन करेंगे इतना करेंगे इतना करो, पशुओं को गजेंद्र को मिल गए, गजेंद्र है वही जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक सरियो नहीं काम निर्बल वे बलराम पकारो आए आधे नाम ना थक जागे। तो वो कहां नहीं है, उसने पुकारा दूर से तो भगवान दूर से आए। द्रौपदी पुकारा द्वारिका नाथ कृष्ण गोपी जनप्रिय आप द्वारका वासी कृष्ण गोपी जनप्रिय कवर नारण मग्ना नाम किन जाना से केशव मेरा चीर उतार रहे हैं इस कौलों के समुद्र में डूब रहे हो क्या आप जानते नहीं हो। तो आ गए कहते हैं द्वारका वासी कहा तो मैं द्वारका जाकर आना पड़ा और नहीं तो ये गोपी गांव मैंने दई तदृश्यता दीक्षुता अवकाश तो विचिन्न थे दृश्यताम दिख जाओ महाराज तासा महाभूति वर्षों के बीच में खड़े हुए गोपिकाओं के बीच में तासा महाभूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर सग्वी साक्षात मनमथ मनमथ उनके बीच में प्रकट हो गए। उसने कहा दिख जाओ तो दिख गए आ जाओ तो आ जाएंगे। ये था माम प्रपद्यंते तासुथी बजाम्य हम जो भक्त जश चाहता है वैसे भजन करता हूं। अब आप दूर कर लो वहां से आओ तो वहां से आना पड़ेगा भगवान को कि यहीं आ जाओ यहीं प्रकट हो जाओ प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुमने कहा कि तुम में मोह में खड़े खम्ब में सब में है तुम्हारे में हमारे में है खड़े में खम्ब में खम्ब में अभी काटता हूं कट जाएगा तेरा भगवान प्रकट हो गए खम्बर में। सत्यम विधा तुम निज भृत्य भाषित अपने दास ने कह दिया खंभे में है तो खंभे से प्रकट हो गए। संदेह नहीं था प्रहलाद जी के संदेह नहीं था तो अपने दास कही बात को सची करने गए न मृग न मानस ना तो कोई पशु है ना कोई मनुष्य है ऐसे प्रकट हो गए। तो उन्हें कह दिया खंभे में है तो भगवान ठीक है खंभे में निकल गए उससे तो कहा नहीं है आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए जहीं जीव उर न सो धरे तहीं डिग प्रगट हो जहां निश्चय कर वहीं प्रगट हो जाए भगवान। ये संसार इसमें परिपूर्ण व्यापक आप मानते हो संसार का नाम निशान नहीं वहां भी भगवान है संसार है वहां भी भगवान है संसार बाहर भी भगवान है व्यक्तियों के बाहर भी भगवान है भीतर भी भगवान है और बीच में ये खाली जगह भगवान से खाली जगह नहीं है। मैं हूं ये वस्तु है इन बीच में खाली जगह है भगवान से जगह खाली है ही नहीं सब जगह है। देरी क्यों लग रही है, आपने देरी कर रखी है इस वास्ते लग रहा है। एक संत ने अपने भक्त को पत्र लिखा था वो पत्र मैंने पढ़ा उसमें लिखा था कि देरी क्यों हो रही है तो उत्तर दिया कि देरी तुम कर रहे हो भगवान के रूप नहीं है ये उत्तर लिखा मैंने पढ़ा। क्यों देरी हो रही है कि आपने ये करता है ऐसा करेंगे तब होगा ऐसे करेंगे तब होगा तो भगवान के लिए तभी होगा ठीक है या बीच में क्यों नहीं होगा साहब कर तुमने मान लिया पीछे होगा ये यथा माम प्रबंधन थे सांस तो यही वजह में हूं वैसे ही। तो परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है भविष्य की वस्तु नहीं है परंतु भविष्य की बना रहेगी अरे श्रवण करेंगे मदद करेंगे निध्यास करेंगे ध्यान लगेंगे समाधि लगेंगे फिर यही बार फिर तत्व पदार्थ संशोधन करेंगे फिर करेंगे फिर एकता करेंगे भाग्य आलोचना करेंगे ये करेंगे कर दो इतना कर दो ये करो ये जाओ। अब पहले से तो लंबो रस पकड़ लो भाई भाई वो निश्चित बात नहीं है भेद है शास्त्र सम्मत है करो जो जाएगा अंतकरण शुद्ध होगा तो अंतकरण शुद्ध होगा तो हो जाएगा। परमात्मा प्राप्त में अंतकरण की न्याय देण नहीं है ये बात नहीं भरी लगती है लोगों को बुरी लगती है बात ऐसी है आप समझो तो आपके भी समझ में आ जाए थोड़ा पढ़े लिखे हो तो भगवान कर्ण के द्वारा मिलते हैं क्या कर्ण से जो कार्य होता है कलम अच्छी होगी तो अक्षर अच्छे लिखे जाएंगे जो कार्य होता है वो कर्ण के अधीन होता है क्या परमात्मा कार्य है जो कर्ण के द्वारा होगा कभी अंतकरण शुद्ध नहीं है अरे अंतकरण शुद्ध तो भगवान की इच्छा मात्र है शुद्ध क्या है अंतकरण की ये आप अड़ंगा कर रखा है, आप बोला मत बोला, क्षमा मांग लेता हूँ कि मल है, विक्षेप है, आवरण है, उसमें मिट्टी घुली हुई है, ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, वायु चलती है, ये है, उसमें सूर्य कैसे दी गए, ये बात है। अब क्या करें बताओ, अरे अंतर्गण शुद्ध होगा तो वो होगा। तो कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? अच्छे पढ़े लिखे वेदांत की बता लो आप, कर्ण के द्वारा होती है परमात्मा प्राप्ति? खुद आपके द्वारा होती है, आपको खुद को होती है, कर्ण को नहीं होती है। रामेण बाणी न तो बाली, बाण से राम राम बाली मरा, तो बाण से मरा तो मरना चाहते थे रघुनाथ जी महाराज, तो रघुनाथ जी महाराज में मरा वो मरा और जगह। तो कर्ण के द्वारा तो कार्य की सिद्धि होती है ऐसी, परमात्मा तो कर्ण के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, कर्ण का विषय नहीं है। साधक तमम कर्णम, जो क्रिया सिद्धि कारक सबके सब क्रिया सिद्धि हेतु है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण सबके सब क्रिया की सिद्धि हेतु है। अरे परमात्मा क्रिया से अतीत है, क्या क्रिया में आबद्ध है परमात्मा? क्रिया की तरह अपूर्व पैदा होते हैं, क्रिया तो पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है, लयन हो जाती है। क्या उत्पन्न और लयन होने वाले भगवान है? ठीक गहरी रीति से आप विचार हो, पढ़े हो तो ठीक से गहरे पढ़ो, उसमें भी ठीक से समझो। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो मेरे से एकांत में मिल ले, एकांत बात कर लूंगा मैं। तो ऐसे परमात्मा कर्ता में, कर्ण में, संप्रदान अधिकरण सब कारकों में भी वो है, कारक रहित भी है, क्रिया मात्र की सिद्धि के लिए कारक होते हैं। तो क्रिया सिद्धि में हेतु होते हैं, परमात्मा क्रिया थोड़ा ही है, भगवान तो वस्तु और क्रिया से अतीत है, देश काल से अतीत है, वो कर्ण के द्वारा कैसे साध्य हो जाएगा? तो वो तो जो चाहे उसको हो जाएगा, जहां चाहे वहां कर लो, हृदय में चाहे हृदय में कर लो, बाहर कर लो, भीतर कर लो। हमारी इंद्रियां अंतःकरण वहां नहीं पहुंचते, पर परमात्मा हमारी इंद्रियां अंतःकरण में नहीं पहुंचते। क्या वो परमात्मा कमजोर है ऐसे? हम नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकते, परंतु भगवान नेत्रों में नहीं आ सकते, इतने कमजोर है भगवान। ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तु अनन्य भक्ति से ज्ञान सकते हो, देख सकते प्राप्त कर सकते। अनन्य भक्ति एक भगवान में ही प्रेम हो, भगवान में ही आकर्षण हो। आकर्षण आपने कई जगह मन लाखो बहु मारेगा, तल बांधू तन कैसे श्राद्ध है, कैसे नाश कैसे करे, श्रद्धा भजन कैसे करेगा? अनेक जगह मन लगा हुआ है, अब वो आप यही तो करते नहीं। अष्टावक्र गीता में तो आया कि रकाब में पैर पृष्ठ पर तत्व की प्राप्ति, मन घोड़े चढ़ने के लिए एक पागड़े पकड़ रखा, इतने घोड़े चढ़ गया हूँ। वो कहते हैं घोड़े चढ़ने में नहीं, पाग पैर पैर रखा और परमात्मा की प्राप्ति हो, घोड़े पीछे चढ़ेगा और पहली प्राप्ति हो जाएगी। पूछा अष्टावक्र जी से कैसे हो जाएगी? के पकड़ो मुट्ठी में मन को, के मन मुखी में कैसे पकड़े? तो प्राप्ति अधिकारी तुम नहीं हो। कहते अधिकारी कहते और फिर कर्ण कहते नहीं। अरे अधिकारी तुम नहीं हो, कर्ण तुम्हारा नहीं है, अंतर्गत शुद्ध ने कहा था? तुम चाहते नहीं हो कैसे मिल जाए? चाहते तो मुट्ठी में पकड़ने बंद नहीं है तो उनको कैसे मिलेंगे? तुम तैयारी करो। हम तो ऐसा भी नहीं कहते, क्योंकि परमात्मा दूर हो तो मिले, मिले हुए से क्या मिले, मिला हुआ है, नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है। आप ग्रंथ हम पढ़ते हो, क्या हुआ झूठी है? नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, संसार सदा निवृत्त है, आप सदा ही, कभी संसार किसी को मिला नहीं। ये बात समझ में नहीं आ रही, बात सच्ची है। संसार तो हरदम निवृत्त है, आपका शरीर देखो, अब बालक बने में कैसा था, आज कैसा हुआ है, जन्म जब कैसा था, तो ये हरदम बदलता है, परमात्मा थोड़ी बदलते हैं। तो ये सब बदलने वाली चीजें, बदलने वाली चीजों को न बदलने वाली आग लग जाएगी। तो बात मैं कह रहा था कि जो आप अच्छी बात समझते हैं, श्रेष्ठ बात समझते हैं, सुगम समझते हैं, बढ़िया समझते हैं, इससे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, सच्ची बात है, उस बात को पकड़ दो। एक एक बात रोजाना पकड़े, उसको ठीक धारण कर दो, महान खजाना हो जाए आपके पास। पर सुनते हैं छोड़ देते हैं, सुनते हैं छोड़ देते हैं। तो सुनते छोड़ दे इतना दोष नहीं है, ये सुनकर छोड़ने की आदत ये बहुत खराब है, ये कभी प्राप्त होने नहीं देगी। क्यों? छोड़ने की आदत बन गई आपकी। एक कहावत आती है, एक बढ़िया सोता था तो सांप आया, इसे ऊपर कर चला गया, तो चला गया तो फिर रोया जोर से, जागा, नींद गड़बड़ी गई, सांप आ गया। अरे क्या सांप काटा तो नहीं, तो ये लकीर निकल गई ना, 5 रुपया देना है, 1 रुपया देना है, लकीर निकल गया। रोजाना की हो जाए आप तो जाए, तो लकीर निकल गई, सांप अटक नकीर निकल गई ना, रुपया लकीर देने रीत पड़ गई। कितना दे इनको, इसमें मायरे मायरा है ना, ये तो 10% ही मांगे, फिर आधा आधे किलो तो मारी लाख लाख जाए, रोजाना नहीं लाग जाए लाग, क्यों वो बढ़िया धोया, अब रोजाना नहीं लाग नकीर निकली, रोजाना नहीं आएगा तो कभी इनको खाई जाएगा, रीत पड़ जाएगी। तो ऐसी चीज नहीं है वो, वैसे डरे भाई, परमात्मा आता जाता नहीं है वो, फिर अंदर मानते नहीं, और सब देश में सब काल में वस्तु में मांगते हैं, तो मिलेगा देरी से, क्यों मिलेगा देरी से सर, बताओ आप। जब सब जगह है, सबके हैं, कोई कह सकता है इसके भगवान, इसके भगवान नहीं है, इसका तत्व है, इसका तत्व नहीं है, है किसी के पक्षपात। तो जो साधना आपको ठीक बात है, उस साधन को आप पकड़ लो, राम भर में हृदय में ऐसा पक्का धारण कर लो, कब ये नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए, तो प्राप्त हो जाएंगे। इस वास्ते एक एक बात पकड़ो, अरे पकड़ छोड़ो, पकड़ छोड़ो, पकड़ छोड़ो, तो ये लकीर जैसे पड़ी, जैसे आदत पड़ जाएगी छोड़ने की, छोड़ने की आदत पड़ गई, वो छोड़ते रहे, पकड़ते रहे, छोड़ते रहे, अगर पकड़ नहीं सकोगे तो परमात्मा कैसे पकड़ लोगे, आदत ही नहीं है आपकी पकड़ने की, आपको छोड़ने की ताकत है, आइए आदत है, धारण करो, देरी का काम नहीं है उसके। तो ये बात मैंने बताई कि आपको बढ़िया साधन मालूम दे कि इसे ठीक होगा, उसको ऐसा पकड़ो छोड़ो मत, राम राम राम राम राम गणेश मिले, तो ऐसा राम राम के पीछे पड़ जाए जो छोड़े नहीं मरे, तो क्या दूर भगवान मिल जाएंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ धन के लिए नहीं हुए हैं, मान के लिए नहीं हुए हैं, बड़ाई के लिए नहीं हुए हैं, निरोग होने के लिए नहीं हुए हैं, हम तो कहें परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुए हैं, और क्या मतलब ऐसा आपसे हमारा क्या मतलब, क्या तो आप निहाल करेंगे और क्या मैं निहाल करूंगा, हमें तो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और क्या मतलब है, कोई और है, स्वामी जी राजी हो 10,000 रूपया दे, 1,00,000 रूपया दे देंगे, दे देंगे बाबा जी, क्या दे देंगे। तो हम चर्चा करें भगवान की परस्पर में आपस में, जिस चर्चा से अंतगण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, शोक चिंता मिटती है, तो मिटती है तो सब मिट, थोड़ा मिट गया सभी मिट सकता है, सदा के लिए मिट जाए। कमी क्या है, कमी हमारी उत्कंठा की है, उस चाहना की है, चाहना वो परमात्मा अद्वितीय तत्व है, ऐसा चाहना भी अद्वितीय हो, दूसरी कोई चाहना ना हो, समझे, जाहे न चाहिए कबहू कछु, अर तुम सन सहज सने बसो निरंतर त्रास उर, क्यों सो राहुल निज के आपका खास घर है, तो घर में तो बोलता हूँ बसा लगे, आओ बैठो, मेरे भगवान कहते कहाँ बैठू, जगह हो तेरे घर में तो आऊ, कई चीजें प्रसाद रखिये, मान बड़ाई पदर अधिकार जाति वर्र आश्रम पदर, कई चीजें बता रहे कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, कूड़ा कचरा इतना भरा है कि जिसमें जगह नहीं, थोड़ी कहाँ बैठू आऊ, अब इसी आओ, इच्छा परमात्मा ही करनी है काम नहीं देगी, आपकी इच्छा काम देगी, इच्छा में मिलेगा नहीं, इच्छा आपकी होगी तभी होगी, किसमें किसमें करें? आप में करो, आप में खुद में करो। तो कहने से काम नहीं चलेगा, इच्छा नहीं होगी तो मिलता है क्या? अच्छा नहीं है सब जगह, ये बताओ नहीं है क्या? ठीक है, नहीं ये बात सच्ची है क्या? तो सच्ची है जो नहीं सका, बस मिलते क्यों नहीं है बताओ? क्या नहीं आप बता दो, आप पढ़े लिखे हो, बता दो कि सब जगह है आपके में है कि नहीं भगवान, आप में परमात्मा है कि नहीं है, तो क्यों नहीं मिलते आप बताओ? अरे व्यापक है देखो तो इच्छा शक्ति मिलेगा, और क्या आप बताओ किस से मिलेगा? आप बता दो, ठीक है। देखो एक बात बताऊं, बातों से नहीं होगा, पढ़ाई से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बातें सीखने से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पक्की बात है। चाहना हो जाए तत्काल हो जाएगा, पात्र नहीं है बाबा ठहरने का, पात्र सिंघने का दूध सोने के पात्र में ठहरता है और मैं निकल जाता ऐसी सुनी है, तो सोने का पात्र चाहिए ना? आपकी चाहना अंतकरण शुद्ध शुद्ध कराऊं, अंतकरण शुद्ध क्या है कि जड़ चीज की चाहना ना हो, इतना ही है, नाश उत्पन्न नाश होने वाली चीज की चाहना न हो, अंदर शुद्ध हो गया तो बोलो क्या अशुद्धि गई? आप बताओ, पढ़ लिखे ग्रंथों का अनुसार बताओ। जब एक ही चाहना रह गई, कुछ भी चाहना नहीं रही, तो अंकर अशुद्ध कैसे रहा? मैं चाहना मत करो, आप दूसरी चाहना मत छोड़ो, दूसरी चाहना कुछ भी किंचित मात्र करो, परमात्मा प्राप्ति परमात्मा है, चाहना के कारण से रुका हुआ है। आप बताओ और क्या रुकावट है, आप बता दो। तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? जब आप जहां अनुभव करते हैं वहां परमात्मा नहीं है क्या? हम देखते हैं इसमें यहाँ परमात्मा नहीं है, कि दृष्टि में नहीं है, कि कर्ता में नहीं है, कि मन में नहीं है, शरीर में नहीं है, इस देश में नहीं है, इस काल में नहीं है, इस वस्तु में नहीं है क्या? अरे देखो प्राप्त और काम नहीं करेगा, ऐसा आप मान लो काम नहीं करेगा। गाय बीमार हो गई, उसको काली मिर्च दे दी और जैसे पाव घी दे देगा, काली मिर्च दे दी, घी दिया नहीं, अरे क्यों नहीं दिया? कि घी तो गाय में है ही, वो है जो काम आवेगा गाय में, ऐसे व्यापक है ही गाय दिया, काम नहीं आएगा बिल्कुल। आज बीमार हो गई, वैद्य ने कहा काली मिर्च दे दो और पाव भर घी दे दो, उसने क्या काली मिर्च दे दी और गाय ने दू ही नहीं, कैसे बलोजी ने पाव घी आता है, घी तो इसमें है ही, वो काम आएगा? ऐसे शब्द के होता काम नहीं आएगा। इसलिए ऐसा बढ़िया मेरे पास उत्तर है, आप सुनो तो, जब तक अनन्यता नहीं होगी तब तक प्राप्ति नहीं होगी। अनन्य चेता सत्तम यो मांग स्मृति नित्य तस्य हम सुलभ। अनन्य चेता सततम नित्य स, तीन बात है, जब तक दूजा होगा तो नहीं होगा, होती हुई चीज मिलती नहीं है, अंधे को चीज दिखती है क्या? साक्षात यथा मनुर्षो स्थवित्रित प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अंधे को नहीं दिखता, तो सूर्य का अभाव है कि आंख में गड़बड़ी है? मैं अंतकरण गड़बड़ी नहीं मानता हूँ, आप खुद की मानता हूँ मैं, खुद की इच्छा है वो बाधक है, अंतकरण शुद्ध हो जाए, उत्पत्ति विनाश वाली चीज की चाहना आप मत रखो, अंतकरण शुद्ध हो गया इतनी में ही, न मल है न विक्षेप है, सब सब हट गया, उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज की चाहना भीतर से निकाल दो, ना बोले मैं कान पकड़ लेना, चाहे सभा में जूता मारना मेरे, कि तू कहता है मेरे कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र कभी स्वप्न में भी कोई चाहना नहीं है, प्राप्त दूर कैसे रहेगा परमात्मा दूर? दूसरी चीजों को पकड़ रखा है, ये तो बाधक है, और बाधक कौन है? बाधक कौन है आप बताओ, आपने अध्ययन के अनुसार आप बताओ, मैं मान लूंगा, मैं बिल्कुल, मैं देखो मैं हार से डरता नहीं हूं, मैं हार जाऊंगा तो आप अगर बहुत बढ़िया बात बताई आपने, ये स्वीकार कर लूंगा। अरे भाई मूछ है ही नहीं, क्या जाएगा हमारा मूछ उसको डर रहता है, मूछ है नहीं, क्या डर है। मेरे को आप कह दो, इशारा मात्र कह दो, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है, तो आप बता दो। सुख से समझत मूढ़ जन, अरे अति सुख विदुषेरी झाज, सुख से समझत मूढ़ जन और अति सुख विदुषेरी झाज, अर्ध दग्ध मति मंद को विधि न सके समझाए। मूढ़ होता है चढ़ समझ लेता है, और जो पढ़ा लिखा है वो अति सुख अत्यंत सुख समझ लेता है। तो आप ही पढ़ लिखो, मैं भी पढ़ लिखा मानता हूँ अपने को, आप ही मानते हो पढ़ा लिखा, आप दोनों पढ़िया हुआ, तो अति सुख विदुषेरी झाज और अर्धदग्ध मतिमंद को विधि ने सके समझाए। अर्धदग्ध आधे जड़े हुए है, लकड़ी होती है वृक्ष के पर टूट जाती है, काटे तो टूट जाती है, परंतु यूं अगर चीड़ी हो जाए नहीं, वो टूटेगी नहीं, वो चीड़ी होगी कैसे टूटेगी, होती रहेगी, टूटेगी नहीं, वो कैसे टूटेगी, वो ऐसे घड़ी बातों सुनने करने से लकड़ी चीड़ी होगी, चीड़ी या टूटती नहीं जल्दी, दिल लगेगा। अर्धदग्ध मतिमंद को भी नहीं सके समझाए, ब्रह्मा जी नहीं समझा सकते आप, वह क्या चीज है अर्धदग्ध मतिमंद को, अर्धदग्ध है मतिमंद है। साखी शब्द सीख के ढींग शुदा साधु देख रहे समा मने सिंह, वो कैसे मिलेगा, समझने की बात नहीं है, समझने से तो वो चीज समझ में आएगी जो बुद्धि का विषय होगा। खूब ध्यान दो आप मेरी बात को, लिख लो नहीं यार पंडित से पूछ लेना। समझने में सीखने में बुद्धि आती है, वो बुद्धि का विषय होता है, जो बुद्धि का विषय नहीं है बुद्धि में सीखने से कैसे आ जाएगा, आप बताओ। आज ईश्वर भी बुद्धि का विषय है, ब्रह्म भी बुद्धि का विषय है, जीव भी बुद्धि का विषय है, प्रकृति भी बुद्धि का विषय है, माया भी प्रकृति बुद्धि का विषय है, आपके सीखते हैं उनकी बुद्धि का विषय है परमात्मा, बताओ बुद्धि का विषय नहीं है क्या। आप जो सीखते हो वो बुद्धि का विषय नहीं मानते हो, नहीं मानते तो क्यों मेहनत करते हो, पढ़ते क्यों हो, क्यों श्रवण करते हो, क्यों मनन करते हो, कोई निधि ध्यान करते हो, बुद्धि लगाते हो कि नहीं, फिर बुद्धि का विषय नहीं, बुद्धि क्यों लगाते हो। दोनों बातें व्याघात दोष होता है, व्याघात वो है कि बुद्धि का विषय नहीं है, अरे बुद्धि लगाते हैं रात दिन, बल्कि तो व्याघात होता है कि मेरी बात बांझ है, मैं कह दूं मेरी बात बांझ है, बांझ है तो तू कहां से आया, अरे तू आया तो मां बांझ कैसे है बताओ, कि मारे मुख में जीभ कौन नहीं, तो जीभ कौन नहीं बोला कैसे, अरे बोला तो जीभ नहीं है कैसे, ऐसे बुद्धि का विषय नहीं है, रात दिन बुद्धि लगाते हैं, ये व्याघात दोष है बाबा, बता दो व्याघात दोष है ये, आप पढ़ लिखे हो जानते हो, है कि नहीं व्याघात, बुद्धि का विषय नहीं है, करते क्या हो आप बताओ अपने हृदय से आप क्या करते हो, बुद्धि नहीं लगाते हो, तो भगवान ने कहा है तो भगवान को उड़वा दो, आप क्यों कहा, भगवान ने इस वास्ते कहा कि संसार में बुद्धि लगाई है, उस संसार से बुद्धि हटाने के लिए बुद्धि लगानी है, बुद्धि का विषय नहीं है, ये बात झूठ तो बोलो सत्य से, बुद्धि लगाने का इस वास्ते कहा, मन लगाओ बहु बार को सिद्धि में लगी हुई संसार में बुद्धि एक परमात्मा लगाओ, ये कहा है, और लगाने से बुद्धि से मिल जाएगी, ये कहा है क्या, कहीं कहा हो तो बताओ, बताओ एक प्रवृत्ति, बुद्धि लगाने का अर्थ एक तरफ हो जाए बुद्धि और जगह ना रहे, ये मतलब है उसका लगाने का, बताओ दूसरा मतलब आप बताओ, मैं सुन लूंगा कान पकड़ के, मैं तो इस बात का जिज्ञासु ही हूं, जानू मैं तो इस जानना ही चाहता हूं, मैं तो आपको आप जान ले मैं भी जान लू सब जान ले, मैं तो यही चाहता हूं, बताओ बढ़िया तुम्हारा में आनंद होगा खुशी आएगी हमारे तो, बताओ आप बुद्धि का विषय नहीं मानते और बुद्धि लगाते हो नहीं, ये है कि नहीं आप में, नहीं है बुद्धि नहीं लगाते हो, क्यों झूठ बोलो, पढ़ाई में बुद्धि लगाते हो, ध्यान में बुद्धि लगाते हो, एकांत बैठ के चिंतन करते हो, झूठ क्यों बोलो? आप करते हो, साधन करते हो, इस वास्ते आपको कहता हूँ, मैं जानता हूँ आपको। बुद्धि नहीं लगाते, झूठ बोले इस आज्ञा में। चुप साधन करो तो चुप साधन भी तो चुप होना है ना, चुप होना भी क्रिया है, बोलना भी क्रिया, चलना भी क्रिया है, न करना भी क्रिया है। नहीं तो कृत्य न अर्थ है, न अकृत्य नहीं कष्ट न साक्ष। अब कहीं लगे कि मेरी कही हुई बात मेरे पे है, तेरे जूता तेरे शरीर, ऐसे मैं हारूंगा नहीं। सच्ची बात कहूँ तो बोलूंगा नहीं, चुप हो जाऊंगा, और ऐसे मैं हारूंगा नहीं। बड़ी बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी कृपा है आपकी। तो मैं बताऊं आपको, आप सुख साधन करो तो और साधनों से सुख साधन बढ़िया। आत्मसंस्थ मन कृत्वा, उसमें क्या है, आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, वे कुछ भी चिंतन ना करे। जहां दूसरा चिंतन सब मिटेगा तो वहां ही परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि वहां है परमात्मा, या चिंतन से रुका हुआ है। कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो शिवाय परमात्मा और क्या मिलेगा आप बताओ? कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो क्या मिलेगा? परमात्मा मिलेगा तो कुछ चिंतन मत करो, बहुत ठीक बात है। पर चिंतन न करना भी क्रिया है, चिंतन करना भी क्रिया है। न तो नहीं मत से कृत्य न अर्थ, न अकृत्य नहीं कष्ट न। नारायण नारायण, देरी होगी भाई, अब थोड़ा 10 मिनट है, तो 8 मिनट रहे, 10 मिनट। हरे राम हरे राम राम Krishna Krishna Hare Hare।